الهواء وكان جهلك daa yoreen ko tegee rek mu doon dikk daa tegee lu xol te dikk daa mënut xol bi daf lay yàq lu bari. léeg-léeg ñu fas koo xam ne dafa ne man ñaar yi lay def ci sàkka la kon tey boo fekkee ne ñaari ngay def tey kon booyoo may gën a yow bu la sa mu saa jox may booba parce que dañu gën a gën te nag li mu wax su wér waaye nit ñi ko tuur te jànk de ñu fàtt jànk dañ ko si jaar ko juróom boobu leen xalis ëñu lañ de soo demee ci téléphone yëpp ko tuur daal da ko ci fekk ba leen ko laaj ci xam seen waa Israël mooy ñaar ak juróom soo demee ci téere yi rek kese fukk lañ ko def fukk lañ ko def na ñaar ko juróom fukk lañ ko def te loolu la ba ko seen Moussaay wax gis nga addis boo ko def waaye dëppoon na ci ak yàlla yi parce que nii la ko yëpp daal sa waxe la xam sax xam sun waa Israël la subhanallah alhamdulilah wala ilaha illallah wala akbar wala xawla wala quwwata illa billahi al aliyyi al azim yaa ko fekk yàlla dimbalewul a nag da ngay jéem a nit kaar waxam di jéem a nit kaar yi boobu te fekk yàlla da ko jéem a nekk waaye boo gëmee te dëgg nag fekk sax yaa ngi woon nga njëkk boo xam ne dana daal sax sax daal yi ci xolam lay defaroo waaye ci xolam lay yàqu. laa ñu gis gëm rek la laaj dama ne gëm li muy suy mooy gëm gëm ca rek dugal nañ ci ne bu lëndëm na la nag la lay lox ñett dee di lu lay lox ñett dafa xale bu ci ne waaye wóoru laa xale mu jël li ndax gëmu na te xale koo moom xam na la ko ne ñàkk koo gëm boobu lay def lay sonn soo nee loola moo ko rawante caalibi yi toxal yi la aplaté jëbbi toxal yi la mu tamit sañ ne àjjana am na àjjana yoo xam ne dara nekku dara nekku borom day fii borom day mag ka bu ñu gis àjjana parce que dafa fa dara te diggéen ci jàngee ak yàlla dafa tàng lool du wér lool parce que yàlla mer dee ci jàngee ak yàlla loo daal sa jaamu yàlla muy jël li nga sol ma nga jeex na tudd nga yàlla jeexal nga ci waaye sa diggéen ci nit bi ci àq ya fa jaar rek ne soo ca dara sàmmoo ca dara borom bu dugal aji rek ak ñaan du ma fekk dara. ba tax seen suba dafa xam leen jëriñ jaar ñi moo andil ñu ko te lëm ñu andi mokk doo leen julee ko rek asi waaye xetma xetma ak la jël ci yàlla lu julli baax baax lu mu lay rëy rëy rëy xetma ak la nit yàlla ko ba tax yoonu mëri di yoonu barke yoonu xewal yoonu njëriñ yoonu fajlaajoon yoonu ajjal mooy joxe sa doole joxe sa ñaqu joxe sa wartal te yàlla rek tax nga loolu ku ko mën te joxe ko ne jëm nga yàlla xóolu bi yàlla doyloo bi yàlla te nag nga loolu si ba yere sa doole ci teeku sa xoom sa wartal bi teeku sa xoom sa taay bi di teeku sa xoom loo mën a jëriñ sax loo sax te loolu mooy ñeneen dañ caa dem ba dañuy nay sax ñu ci fa luñ dox nit mbaa ñu defal ko nit foog nañ ñàkk lu wala def loolu ñàkk ko ñoom daal seen xool sax seen jël seen bopp tege buñ duggee àjjan yi àjjan yi àjjan yëpp lay doon dox ma naa koo yu jël sax suñu gën sëñ suñu gën jàngal ba dañ na àjj naan lépp ba mu jeex waaye gis ma ko daal sama ñoon ñang la ko dal waye seen ñepp yépp da ci gatte ñu mëna seen bokk gën ci ko da ba ñu ko ñaar da dal wala ñu ci ba wala mo wala lu am ko la yalla ñu wax ci ajuru ko ci dafa ndawal xiyamé dañ ak jàpp noko dama xey bol sama ron sama ma won kon mu lay jangal na la ci bay xel kirab la bay xel ci ko barake bay xel te yalla tax na ndax yalla la kon def ko ko koy defal yalla mu koy defal parce yo nekku ci yow ngir la di ko yalla ci mom lu ko la yalla ci mom da nga fogné ñak bokkom da nga fogné ñak itteb da nga fogné ñak nek yeb la da nga fogné moko tek bokkom da ko ci xet sa yok ko sax ko ci tawal yo ko yaa to ko ba na ci bi wu na ko ko ci de ci nit ni day jaamu yalla bo dubal ajere hakki la tax da ko do fa jitt lu dara da do lu ne ci lu la ko wara jël Allahu akbar assalamu alaykum kesse mo la jël ko ata yalla nako jangal muslim am walu sadaqatan tak ko do fay sax ñu forcé len direct ala dafa ko yoon ya on lu ñu dafa ñu ci jàng ma yi fa borom non lay dundé parce que daf koy natt bokkom ci ko ndaje ñu ko dafa mu ndaje jëm jëm dafa jëm ci do walla jitt ne sax ne ci yalla la ko maana yalla wala ko dundit boko len moy dundit ak jeri moy dundit andal barki tay moy aljana gi nga xamne moy aljana ay koom moy aljana ay jeri to lolou ban day baye xal ba wala na maari ko dundit ak jalla mata ba yoona mu jé ni ko yéppal né ay gu ci ko ko réno ci ba day tollé kay yombal xalal ci xam lo ko jang loolu ci do né day tollé kay yombal xalal ci xam lo ko jang loolu nak ak da yoon wo ci sax da jang lo ko ci wañu ba xala ben ko leral ci jang ben ko woné ak sa da ba ñu gën ko mëna dundu ci dundu mo gëna wa dina ko lolu lu baye ko ba ko gogo da xam bi dem ni ci ci lu xam li ni koy may ni bu ci ko xam na xam na ko ko wute xam na yere nañ ko ko kon su ko ñaké rek na tan pap pap ko te ci ko dala nga ko xam dala nga ko xam ne ci li ak tobe bokk ci li ak tobe bokk nonu mu amé sa diir ci sa borom ci xol bi nonu la amé sa diir te bi ngay sappal yalla ñu tawosé la ta ba dañu ci bëgg ak ci ci tax bu gëné muy tok bokkal ko ké la ñu gëné muy tok ñe ay xéy ci sobar yu xam né dañu yaqal tay ta ko may war lool dañu war way dara dañu wax ko ci wax ko dañu ko ci mëna wax dañu ko ci yéne lé ba wax ci wax ko tuti wax na na ci ko ci wax ci wax ci ko ci dañu ko dañu ko dañu ko dañu ko ma da ya xamul ci tuba dañu way way do ko yalla gënal ci dañu yalla gënal ci ba yalla gënal ci man ko dée dangaa ne yàggal ci man sulo leen yàggal ci waxtu ma yàggal ci waxtu am sa noonu lañ ko daan beree ñoom net na kurum ñoom rek naw la lay nekk waaw kurum sëñ Touba naw la lay nekk noo baax baax baax naw la lay nekk xam sëñ Touba tax na lañ am ñëpp loola leen ko mat ba sëñ Modou xëy ñëw xoon waaje rek ba sëñ Touba ñu kuy ci nañ léegi soxla bi jëkkal mu waaye maanaam ngay jël sa xool soxla bi jëkkal ci Touba jëmoo jëkkal balaa tax ñu mucc ci yàqu na waaw lu mu ca doon woon rek sikk sax dafa sëñ Touba jox rek te loola mun na ko yàq ñu ci nekk ndax la cee waajee doon yi ak sax lu ko yàq waa ñu ko jëg loolee nag Touba da bàyyi xel yeexu dafa am solo lool te bu saa daf ñu daan wax yeexu leen ba leen bu kii di jàpp bu kii ci àll ba lu ci biir nit ñi ay bu kire ñi ay sàcc lañ ñii di ngay agressif yëpp nit lay doon nga dajee moom xel mi lay agressif nga am sàcc lañ sàcc ko daal bàyyi la ko fay nga am de dafa toujours may wax ne seeni mbóota seen jëkkër denc leen ko da koy tiim indi ci barab bi waaye sàcc ko ñu ndax na la bu yàgg dafa nangu wala mu lay bëtt la ba xam ko it jël si nekk dem yóbbu ndax na la may faral di wax rek da ngay dajee benn waaye mu bëgg laa nax na la tax pay sàngam loo xam ci pay sàngam nga ne ko nangam nangam nag ba mu jeex ci la ko lépp dëgg la mu di doon nit du noonu nga ne ko ñu dox mu ne topp ma sàcc na yow waxo koon topp ma bi koy toon daf la laaj da toon ko ci sàcc yow nga laaj ko mu ne topp wala mu ne cee tegal ay sàcc jël bu ko toon dugg la boo ne sàcc xam nga tax na te dañu yow rek lal na xëy tax sax mu ci loo mën a tegal dugg dëgg waaye dañu fexe ba yàq la ñu lay te ñu lay am ci loolu lool loolee na ko loolu ñu yeexu nañ ñoom wutu ñu dalal dañ xam ñoom li ñu yàq yàqu na doo mën a andi ak boo mën a demee xat sax ñu bëgg na xaar ba xam dañu andi lu gën lañ xam de dalal ñu yàlla loo xam ne dafa dal kon nag tax yeexu dafa am solo lool ñu seen dalal na parce que daan yee xaal yi muy gën nakk pour pour génne ñëw def ko daa mën ta ay wér yi def ko saa leen lu ci mën a doon xaal leen wàcc jàmm yàlla yooyu yëpp daa ci jàmm yàlla ay fexe rek la te fexe yooyu leen yëpp yëpp ba ñu fexe yooyu leen dana yàqal ci biir sa bopp ku nag nga man ko ku daa waaye nag dugg ko nag topp ko nag xatt daa dana la bàyyiloo daal sa topp sa bopp te loolu mu lay bàyyi la topp sa mbir doo mën a ci bàyyi la topp sa bopp loola mu lay yàqal ci loolu da ngaa dem mu muddi xatt daa mu yàq sa bopp yàq ci loolu sa bopp te du jëriñ dara nag mënu ñu ñu jëriñ ndax bu ñu jëriñ nag daa bu bu xam ne mu jaam yàlla mu mu yàlla gën ngir rek mu jë di nga ci jëriñ mu xam ne yàqal tan la kon nit nit lay doon ndax lay bàyyi mu sa bopp wax benn waaye tàlli ba yee ceeb na ci karaama ay ñeena yi dafa taful mu taf mu nag du mën mu ko mën a xoolal mu xool mu ci fan la mën a fara sàngam mu defaat ci fan la mën si fara sàngam mu ne ko lii naa ko sànni su mën nañ du doon njub du bokk ko loolee loola boo xamee nag dangay wax sax ci def yëpp topp ko da ca tàgg yow ak li garay sa bopp ak sa sa du jaamu yàlla du benn njëriñ bu ca nekk xanaa nañ la yéen kese boo ca nekk amul bëgg nit yàlla yi loolee ñu xamal ñoom ba ca ko doo loo yàlla doo loo jaamu yàlla doo loo xakk sàr ñetam sa bopp ak jëriñ jaamu yàlla kon nag loolee ku bëgg a nopp nag yoon baa nga kon di bàyyi xel bi yoon baax te yeexu bu baax te xaaj bu baax boo nee nag la ci def nañ tooñ ci xakk sa bés bi ñu fonk waaw ñu fonk ko waaye waxe ko ci la gën wax mooy tur àjjuma parce que li ñu ci lay choisir ak jërëm bi ñu ciy def lépp jotaay bu mu mën a doon rek jotaay mooy ñu moo ko def waaw jiit li ñu koy toggee soo mën loxoy neen jàng alxuraan bi ci tolli jàng ay xas bi da tudd yàlla waxtaane yàlla ma kon suñu dund bi lépp ci lii lañ ko defar sa ba mu jeex tàkk xamul benn dogganteel kon xam nga baax bi ko nelaw ko leen la kon semaine bi semaine bi jeex na sa nit benn boo xam ne bii nga cay def ta tax dana effort signal ci yoolu semaine bi yëpp waaw doo tey atta xasa na tax tam ko faa loolu yëpp ma wax nee na ñaar kër yëpp bu ñëwee fokk tey du ñëw xam ne effort bi loolu fa naa ñu def ba nga xam loolu semaine bi yëpp lañ ko jëm ba ko lu jëm ci lu yëpp bu ñu nax ñëwee rek ba nga xam ne yëpp. La ilaha